gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Jumbo of Jumbo's verse sappen of smoothies. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Pak 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. 538 Nieuws. 2 uur. Voorzitter Abu Talib van Jeugdzorg Nederland vindt dat het afgelopen moet zijn met de wildgroei van commerciële jeugdzorgaanbieders. Er gaat daar te veel mis, zei de oud-burgemeester bij WNL. Er zijn duizenden bedrijfjes die allemaal gericht zijn op winst maken. Abu Talib wil over 2 jaar een heel ander jeugdzorgstelsel. De paus heeft in zijn paasboodschap een oproep gedaan voor vrede. Hij zei, we raken gewend aan geweld en blijven onverschillig. Hij vroeg iedereen om zaterdag weer samen te komen voor een vredeswaken op het Sint-Pietersplein. Hij zei in 10 talen vrolijk Pasen, maar niet in het Nederlands. En ook geen bedankt voor de bloemen. Een video van een Iraanse groep na de explosie in Nijkerk wordt meegenomen in het onderzoek. De politie weet nog niet wat het verband is. De explosie was eergisteren bij een Israëlcentrum. Het filmpje toont niet de explosie zelf, alleen het gebouw. En de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles in Deventer is later begonnen, omdat de ME het uitvak moest ontruimen. PEC Zwolle-fans weigerden hun gezichtsbedekkende kleding af te doen. En dat was al een paar keer gevraagd. Honderden supporters werden in bussen gezet, terug naar Zwolle. Een paar buien, maar ook af en toe droog met zon. Aan de kust waait het flink. Het is 10 tot 14 graden. Morgen ook zoiets, dan droog en zonnig en veel minder wind. En dat was het nieuws op 538. Gaan wij eens even gauw kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 7 vertragingen. Te beginnen op de A4, dat is Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. En 6 minuten op de A12 Utrecht richting Den Haag voor het Malieveld. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Door een ongeluk daar een vertraging van iets meer dan 10 minuten. De A27 Gorkum naar Utrecht voor de Lekbrug 6. En de A27 Gorkum-Utrecht met dan tussen Nieuwegein en Lunetten. 8 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. De laatste, de A50 Os-Eindhoven tussen Volkel en Veghel. 12 minuten daar, dat komt door een afgesloten weg. De flitsers dan, de A7 Sneek richting Heerenveen. Er is er eentje gezien bij 142,9. De A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk, 57,8. De A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk, 87,7. En de A32 Meppel naar Heerenveen bij Oldeholtwolde, 40,3. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ah, jullie reizen bij de NS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Martijn Lagauw. Kortja komt eraan. Carte Blanche en ook St. John with Roses eerst. Tori Amos, Professional Widow. Radio 538. 388. We'll be right back.

538. De House Top 1000. Villa Cortia bestond uit twee house-grootheden die samen hun krachten hebben gebundeld. Vincent de Moor en Ferry Korsten, die vormden samen dat duo Villa Cortia. Door de Carte Blanche is nummer 387 in de House Top 1000. Deze versie die je hoorde kwam uit 1999. Er is in 2008, meen ik, nog een andere versie uitgebracht. Die op het eerste gehoor niet zo heel veel afwijkt van de versie die je net hebt gehoord. Wat maakt het uit? Dit is 538 met de House Top 1000. Over Ferry Korsten gesproken trouwens. Die staat er onder zijn eigen naam ook nog twee keer in. Funk komen we bijvoorbeeld nog tegen straks op nummer 266. Hey, welkom in je paasweekend. Wat nog nooit zo leuk was sinds je kennis hebt gemaakt met de House Top 1000, denk ik. We dansen door decennia aan housemuziek heen. En meelezen met de hele lijst is een eitje. No pun intended. Op 538.nl staat hij helemaal. Behalve de top 10, want die houden we nog heel eventjes geheim. En de lijst loopt door tot met maandagavond. Tweede paasdag rond een uur of negen. Dan sluiten Dennis Ruijer en Benny Rodriguez deze House Top 1000 af. Hey, mijn naam is Martijn. Ik hoop dat je een lekkere eerste paasdag hebt. En vooral ook dat de zon bij je schijnt. Mocht dat nou niet zo zijn, dan kunnen we daar muzikaal gezien wel wat aan doen. Want Sun is Shining komt eraan zo direct van Axel in Grosso op nummer 385. En ja, weet je, ik weet niet of je je wel eens afgevraagd hebt of je blij bent met waar je geboren bent. Maar je zult geboren worden in Kazachstan, uiteindelijk 19 jaar oud worden. En dan denk je, ja, dan heb ik mijn hele tienerjaren moeten uitleggen dat Borat niet uit Kazachstan komt. Dat je dus niet zo'n felgele mannenstring draagt als je naar Slava Blanes gaat. Dus ja, ik kan me voorstellen dat toen die film uitkwam, dat een aantal Kazachstanen dachten van, nou weet je wat, ik sluit me even thuis op. Wat ga je dan doen als je jezelf opsluit op je slaapkamer? Nou, veel mensen gingen muziek maken. En er was een 19-jarige gozer uit Kazachstan die dat geen windeieren heeft gelegd. Of nou ja, paaseieren eigenlijk. Ik heb het over Imanbek Maratuli Zaykinov. Die op zijn 19e een wereldhit scoorde door remix van Roses van rapper St. John. En die staat nu op nummer 386 in de House Top 1000 op 538. Imanbek. A simple band of gold. Staat je Billy nog overeind? 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Ik bedoel, ja, je biedt waarschijnlijk een groot deel van je inboedel te danken aan Zweden. Hè? Iets met een blauw-gele boomketen en zo. Maar ook een groot gedeelte van de House Top 1000 is van Zweedse makelij. Eric Prydz, Alesso, Avicii en natuurlijk ook de Swedish House Mafia. Ze staan er allemaal in. En twee van die drie mannen die de House Mafia die daar deel van uitmaken, die hoorde je zojuist in de House Top 1000 op 538. Sun is Shining van Axwell en Ingrosso. Hoort je denken, ja, maar staan ze dan met die House Mafia ook nog een paar keer in die lijst, tieners? Jazeker, ik bedoel, schijt een beer in het bos, is de paus katholiek, is een paashei overal. Natuurlijk staat de Swedish House Mafia in de House Top 1000. Vier keer maar liefst, met One als hoogste op nummer 56. Hey, zometeen hoor je Pitbull en Neo. En Afrojack, ook niet te vergeten. Give Me Everything Tonight komt eraan. Maar eerst even terug naar 2008. Ik spreek even voor mezelf als ik zeg, toen stond ik in een vuige discotheek aan de grond vast te plakken met een groene Bacardi Breeze in mijn hand. En toen ging ik heel erg hard op deze van de Party Squad. Licht van de laser. Ja. Hey, gewoon mee rappen. Ik heb vanavond zin. En deze banger is gebaseerd op een andere banger, nummer 384 in de House Top 1000. Namelijk Feel What You Want van Christine W. En die heeft één letter in haar achternaam omdat dit een crimineel goede plaat is. Feel What You Want in de House Top 1000 op 538. The sun rises at night, deep hearts and fire. Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing. Can't you see? I think you'll find it lives in the colors and brightens each picture you see. I say you just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be.

I'm here today because I'm having a problem. The House Top 1000. 538. 381. I can't stop touching myself. Can't stop playing with myself. It's becoming a problem. Oh, it's too much. Can't stop playing. All I want is to touch you. Waar je wel met plezier naartoe gaat, Dr. Kucho. Hoewel Dr. Utker ook niet verkeerd is, laat me eerlijk wezen. Jordan Can't Stop Playing op 381 in de House Top 1000 hier op Radio 538. We moeten even inchecken bij Jeffrey, want Jeffrey heeft zichzelf iets aangedaan om het zo maar te noemen. Jeffrey heeft beloofd gisteren in de uitzending dat hij de hele House Top 1000 wakker zou blijven. Niet slapen totdat de lijst voorbij is. Even een stukje, nou ja, zorg naar Jeffrey toe. Kijk hoe het met hem is. Met Jeffrey Tijbers. Jeffrey, met Martijn spreek je van 538. Hey. Ik wilde even checken hoe het met je ging. Goed. Ja? Niet geslapen? Nee. Nou, wat ben jij? Ben jij wel mens? Ben jij niet een robot of zo stiekem? Nee. Nou ja, jij hebt inderdaad toegezegd dat je niet zou slapen tot de House Top 1000 officieel is afgelopen. Dat is morgenavond rond 1 uur of 9. Je houdt het nog vol. Ik denk, ja, even checken bij je of het goed gaat. Maar je staat nog steeds overeind. Ik vind het razend knap. Ja, dat snap ik. Dus nou ja, blijf lekker luisteren en hou vol. Komt goed. Oké, man. Ik wens jou een fijne middag. Van hetzelfde. Groetjes, hè. Hoi, hoi. Doeg. Ja, super. Sterkte mee, jongen. Hey, zometeen Cassius en Steve Edwards. The Sound of Violence komt eraan op 379. Eerst nummer 380. Tales from the Crib. K-Merry-Go-Round op 538. 379. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. Oh, my heart taking me back to blue. I'm falling into my own senses. Another night, another day. It's better this way. Let the music play. Oh, my heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin. Mercury rising. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. Oh, my heart, there's movement across the tracks. I'm hoping to get it back. Alright. Lucky me, lucky you. They've given us a 2-minute warning. Yeah. Oh, my heart, changing the way I kill. I'm changing the way I feel. Step forward. Everybody around the world understands it's a child of man. Yes, now I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. Come around, yeah, yeah. See you every night. Hear the crowd. Sound of violence. Shake it up. I feel like I wanna be inside of you. Cassius met The Sound of Violence. I feel like I wanna be inside of you. Tegenwoordig moet je dan naar een loket. In 2002 kon het allemaal nog. Nummer 379 in de House Top 1000 hier op Radio 538. De vocalist die je trouwens hoort op die track is Steve Edwards. En die kan je misschien wel best bekend voorkomen. Die werkte namelijk samen met meer DJ's dan Bonnie Bloom met Mannen tussen de lakens lag. Onder andere Axwell en Alex Godino staan op zijn lijstje. En hij is ook de stem van deze beuker van Bob Sinclair. World Hold On. Hier op 538. Zometeen mag eerst iedereen even zijn hand in de lucht steken. Behalve de mensen uit Detroit, want die hebben een eigen liedje. Dat komt later nog. Maar de Black and White Brothers komen eraan met Put Your Hands Up. Na Foot Club Driftwood op 538. The House Top 1000. 538.